Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Evet, aşağı yukarı 2 yıldan fazla bir süredir Zoom üzerinden yapıyorduk Açık Radyo'yu. Tabii bu bence olumlu yönde radyoya çok ciddi bir renk kattı. Çünkü yeni bir formatta yayın yapmayı sürdürdük. Dolayısıyla da şimdi artık yıllar sonra diyebilirim, 2 çoğuldur çünkü. Yeniden Açık Radyo stüdyosundayız ve bu hafta Açık Deniz'i Mehtap Meral, Cem Sabil ve deneyimli radyo programcısı Ada Gökçin'le yapacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem, izinle ben önce Mehtap'la başlamak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Mehtap, son zamanlarda bu sohbet programına başlamak için bana göre iyi çalışan bir soru buldum. Çok iyi başlıyor o zaman sohbet. Çocukluk üzerine konuşuyorum konukların. Mesela Mehtap, sen nasıl bir çocuktun? Ne bileyim, 5 yaşında sandalyenin üstüne çıkıp komşulara şarkı söylüyor muydun? Yoksa müzik ne zaman girdi hayatına? Küçükken nasıldın? Uslu muydun? Ya çok uslu bir çocuk sayılmazdım ama ben benim gibi geveze bir insan için böyle bir soruyla başlamak çok tehlikeli. Her şeyden önce onu söylemek isterim. Çok güzel bir dize var, Gökyüzü Gibi Bir Şey Bu Çocukluk, Hiçbir Yere Gitmiyor diye. Ben çok severim. Ya aslında insan nasıl bir çocuksa biraz öyle bir yetişkin oluyor. Ben de aslında şimdiki gibi bir çocuktum. Onun emarelerini gösteren, şarkı söyleyen, gerçekten şiir yazdığını bilmese de şiir yazan, hikayeler anlatan, hikaye dinlemeyi çok seven ve oyun oynamayı çok seven bir çocuktum, her çocuk gibi. Herhalde kendimde en gurur duyduğum şeylerden bir tanesi de bunları yitirmemiş olmak. Şimdi de öyle bir yetişkinim. Ya içindeki çocuk yaşıyor yani. Evet, evet. Peki, nerelisin? Benim babam Sivaslı, annem Erzincanlı. Ama tabii ben 1 yaşından beri İstanbul'dayım. Onlar da Ankara'dan zaten İstanbul'a gelmişler. Hangi kız lisesi? Ben Beşiktaş Lisesi'nden mezunum. O zamanlar ama kız lisesi değildi. Benim olduğum dönem karma lise olduğu dönemdi. Şanslı bir okul dönemim oldu. Çünkü ben gerçekten Beşiktaş çocuğuyum. Yani hani orada büyüdüm. Ortaokulum, ilkokulum, lisem. Hep aynı yerde. Şimdi de hala aslında orada yaşamıyorum. Bir dönem Kadıköy'lü olsam da, ki orayı da çok seviyorum ben, ama hala Beşiktaş civarlarındayım. Seviyorum büyüdüğüm yeri, yaşadığım yeri. Peki üniversite? Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü. Peki, aynı soruyu Cem'e sorayım. Cem, sen nasıl bir çocuktun? Uslu muydun? Yaramaz mıydın? Ben uslu bir çocuktum. Oyuncaklarını söküp tekrar yapıyor muydun? Yok. Elmeleken falan yok muydu? Bırak, koydukları yerde kalıyordum ben, öyle bir çocuktum. Pek bir şey değişmedi, hala biraz öyle. Eğlenceli. İşte annemin tabii ressam olması büyük avantaj. Yani orada böyle bir dokunmalık var. Çocukken çok resim yaptığımı hatırlıyorum. Hiçbir şey kalmadı gerçi onlardan. Ama hatırlıyorum, yani çok çiziktirdiğimi hatırlıyorum. Peki senin lise ve üniversite hikayen nasıl? Valla lise Ankara'da, en son liseyi yani Ankara'da bitirip bitirdiğimin gecesi treni atlayıp İstanbul'a göçüp kaçıp diyeyim akademiye girdim. Akademide iç mimarlık ve endüstri tasarım okuyordum. İşte ama heykel bölümünden değilsin. Yok ya, değilim. 3. sınıfta. Ama bütün arkadaşlarım heykel ve resim bölümündendi. 3. sınıfta zaten okulu bırakıp Almanya'ya gittim. Orada akademide heykel okudum 7 sene. Peki, o zaman hemen kritik bir soru sorayım. Güzel Sanatlar Akademisi, bir de Almanya'daki son 2 senedeki akademi şeyin nasıl fark var arada? Hangisi daha Valla çok çok ciddi bir fark var. Şöyle ki, Almanya'daki akademide neredeyse her şeyi sana bırakıyorlar. Yani ne öğrenmek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, nasıl yapmak istiyorsun. bir orada söylenen bir laf var tabii. Sonuçta şunu diyor adam, hani diplomayı şayet bundan yaşayabiliyorsan hayatın boyunca diplomayı almışsındır diyor yani. Yoksa Türkiye'deki gibi değil yani, işte o imtihanlar yok, girdin devamlı işte not tutturdun tutturamadın filan. Burada başka bir eğitim sistemi var. Yani. Tabii bu arada dinleyicilere bir açıklama yapmam lazım. Ben seni tanıyorum ve Ada Tanı'ya biz girdik ama mesela bir usta bir heykeltıraş olduğunu söylemedim. Tanımayanlar için bu bilgiyi vereyim. Cem Sabil bir heykeltıraş. Çok da çalışkan yani, hani böyle çocukluğunu anlatırken koydukları yerde duruyordum diyor ama mesela heykeltıraş olarak hiç öyle değilsin sanki. Çok üretkensin, çok çalışkansın. Öyle bir şey var hakikaten. Yani ben her şeyi kendim yapmak üzerine programladım. Tabii ki bir yardımcılar var, yardım edenler var, başka disiplinlerle beraber çalışmalar var. Fakat bu bir parça da herhalde Almanya'nın getirmiş olduğu bir şey. Orada çünkü hakikaten her şeyi kendin yapıyorsun. Yani o öyle süreçler hep öyle çalışıyor. Bir de ben çok sevdim. Hatta komik bir şey. Uzun zamanda şeyi söyledim. Yani ben zor yolu seçerim, önüme taşları koyup onları kaldırmak için önüme taş koyarım. Yani kolaylaşırsa taş koyarım o taşları kaldırmak için. Sonra senelerce Sisyphos heykelleri yapmaya başladım. Yani o taşı dağın tepesine iter düşerdi. Öyle komik bir şey oldu yani. Ama peki, çalışırım evet, severim peki yani. Peki ben şimdi aklıma geldi Ada'ya dönüp. Bu soruyu sana sorsalardı, Ada sen nasıl bir çocuktun diye. Ne dersin? Bilmem, sen söyle. Olmaz, ben söylersem itiraz edersin. Yani şöyle ki ben kendimi çocuk olarak düşündüğümde kendi kendimi oyalayabiliyordum gibi hissediyorum. Yani böyle biraz hayal kurmayı sevdiğimi, o yalnız geçirdiğim vakitlerde bile eğlendiğimi ve böyle çeşitli hikayeler kurduğumu hatırlıyorum. O yüzden biraz daha içe dönük bir çocuktum diyebilirim sanırım. Yani ben öyle hatırlıyorum en azından. Sen yalnızlığı seviyor musun? Seviyorum sanırım ya. O çünkü bir şey, bir şeyler düşünmek, yaratmak için güzel bir alan bence. Peki ben Mehtap'a dönmek istiyorum. Şimdi iki tane sanatçı var bugün Açık Deniz'de. Ada'da sanatın bir başka kesiminde, dolayısıyla onu da sanatla ilgili bir konuk ya da programcı olarak alabiliriz. Mehtap, müzikle yaşayabiliyor musun? Yani Türkiye'de profesyonel alan, müzisyen olmak nasıl bir şey? Gerçi pandemi sırasında çok ağır hikayelerle tanık olduk. Çok yani, aslında bunu hani bir kendim için yanıtlamalıyım. Bir de tabii ki reel koşullar var. Yani Türkiye'de sanatla yaşamak, yani sadece müzik değil, aslında sanatın herhangi bir dalıyla yaşamak çok kolay olmasa gerek. Ama ben bütün sanatçıların bu anlamda deli olduğuna inanıyorum. Yani bir kere buna niyet ediyorsunuz. Yani işin ilk başladığı noktada da kolay değil ki hiçbir şey. Yani çocuk olarak da kolay değil aslında. Hikayeye başladığınız yer de çok kolay değil. Çünkü bu bir meslek olarak bile çoğu zaman kabul edilmeyen bir şey. Ben şanslıydım çünkü benim çok tatlı bir ailem var. Beni başından sonuna kadar bu anlamda gerçekten yüreklendirip desteklediler. Çünkü ben ne olmak istiyorsun diye sorduklarında şarkıcı olmak istiyorum diyordum. Ve onlar da beni alkışlıyorlardı. ama yani bugün bütün bu zorluklara rağmen, her ne olursa olsun, ben şunu çok iyi biliyorum. Ben şiir yazarak ve şarkı söyleyerek öleceğim. Her sebeple. Yani paramı bundan kazanamayabilirim de bir gün. Çünkü böyle şeyler Türkiye'de çok açık. Yani özellikle pandemide müzisyenlerini satan bu işten, hatta ve hatta çok acı, daha acı hikayeler de duyduk. Evet. Ama onlar da buna rağmen müzik yapmaya, yani pazarda limon da satsa dönüp gitarını çalıyor. Ben bundan eminim. Yani bu hikaye hiçbir zaman değişmeyecek bizler için. Peki o zaman istersen senden bir ses duysun dinleyicilerimiz. Ne söyleyeceksin Açık Radyo dinleyicileri? Neyi çalacaksın? Kendi parçalarından. Dinlenecek mi şu anda? Tabii ki tamam, dinlenecek. Güzel. Tabii ki, o zaman bugün 2 Temmuz. Yani aslında hepimiz için hani çok acı da bir gün. Sivas'ta yakılan şairlerimizin. Madımak. Benim de evet, Madımak'ın anması. Benim için çok ağır bir günde bir yanıyla, ama ben Metin Altok çok severim. Ondan bestelediğim bir şiir vardı. Sevgili Orhan Alkaya'nın da girişte şiirini seslendirdiği. Bugünlere de çok yakışıyor. Diyor ki, benim bu dünyada bir yerim olmadı. Kuytu gövdemi saymazsak eğer, bir soluk alayım izin verin de, diyor Metin Altok. Onu dinleyelim. Peki. Benim bu dünyada bir yerim olmadı. kuytu gövdem saymazsa eğer. Gövdem ki varla yok arası, hem varla hem yokluğa değer. Ama yüreğim hiç solmadı. Bir gül koklayayım izin verin. Ben yaşama da ölüme de inandım. Tamamlarlar sandım eksiklerimi. Çarşıları hep birlikte gezerdik. Biri dostumsa sevgilimdi öteki. İkisinin adını yan yana andım. Bir soluk alayım izin verin de. Benim bu dünyada bir yerim olmadı. Kuytu gövdemi saymazsak eğer. Gövdem ki varla yok arası, hem varlığa hem yokluğa değer. Ama yüreğim hiç solmadı. Bir gül koklayayım izin verin de. Bir gül koklayayım izin verin de. Bir gül koklayayım izin verin de. Bir gül koklayayım izin verin de. Bir gül koklayayım izin verin de. Bir gül koklayayım izin verin de. Kaya'nın girişiyle Mehtap Meral'den dinledik. Mehtap, ne tür bir müzik üretimi yapıyorsun? Yani sözlerini anladığım kadarıyla sen mi yazıyorsun? Yani şiir besteleri var. Daha önceki albümlerimde işte Atol Behramoğlu'dan, Furu Feruzat'tan, Gülten Akın'dan, işte az önce dediğimiz Metin Altıok. Çok seviyorum şiir bestelemeyi. Onun için kendi sözlerimi de müziğini yazıyorum. Müziğini sen yazıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Başkasının yazdığı müziği söylüyor musun? Elbette, yani daha önce işte bir Aysel Gürel şarkısı söyledim yine Selmi Andak'la, Ben Her Bahar'a Aşık Olurum Herkesin Bildiği. Yani başka şairlerin, hatta türkü söylemeyi de çok seviyorum kendi köklerim nedeniyle. O yüzden hem ozanların işte eserlerini de, başka sevdiğim bestecilerin şarkı sözlerini sevdiğim eserleri seslendiriyorum çok zevkle. Ben seninle tanıştıktan sonra internette senin şarkılarını dinledim. Şöyle bir izlenim edindim. Ben müzikten pek anlamam. ama şöyle bir şey, çok zengin bir menü gibi geldi bana. Yani çok farklı sound mu diyorsunuz ona? Yani hani genelde işte müzisyenler bir aralıkta bir şeyi seçerler ve hep o öyle gider ve yani uzaktan biri ıslıkla çalsa bile bunun kimin şarkısı olduğunu bilirsin gibi bir durum. İşte o ilk sen sorunla biraz birleşiyor biraz. Çok benim renkli bir şey. Yalpalamanın portu sonucu o biraz aslında. Müzik, bunu güzel anlamda söylüyorum, yalpalamayı. Yani işte ben türkü dinleyerek büyüdüm. Türküleri çok seviyorum. Ruhi Su Vakfı'nda yetiştim. O yüzden hani türküler ve batı müziği ve eğitimim dolayısıyla öyle bir birleşme de oldu. Sonra da işte o içimdeki o yaramaz çocuk, yani sevdiğim her şeyi söylemek gibi. Bunun hem dezavantajları da oldu az önce söylediğin gibi. Çünkü böyle bir karma ve belki de ne olduğu anlaşılamayan bir tür olarak da olmasına rağmen hani beni tanıyanlar, kendimi ifade ettiğimde çok belli bir şeyi var bunun. Yani ben şiiri çok seviyorum, türküleri çok seviyorum, hikaye anlatmayı çok seviyorum. Bu yüzden de böyle bir aradalığı var aslında yaptığım işin. Sanırım biraz daha yıllara ihtiyacım var. Hani anlaşılabilmesi için buna ihtiyaç duyduğumu hissediyorum. Yani bir süre sonra peki daha ne çalıyorsun? Yani mesela piyano mu, gitar mı, başka bir şey? Yani bestelerini nasıl yapıyorsun? Ben mırıldanarak yapıyorum aslında biraz. Hani ama enstrümanım, yani okulda hem piyano hem keman eğitimim vardı. Şu anda enstrüman çalmıyorum. Yani tamamen solist olarak devam ediyorum müzik hayatıma. Ve aktif olarak hani şiirle, şiir okuyarak, şiir yazarak, yani birebir yaptığım şeyler bunlar. Enstrüman çalmıyorum epey bir zamandır. Bestelerimi de her zaman, ama keman çalarken bile ben hep mırıldanarak yaptım. Sözle beraber yaptım çoğu zamanda. Peki ben o zaman Cem'e sorayım. Mırıldanamıyorum ama. O zaman bir şarkıcı olarak Mehtap Meral. Gerçi çok yakında evlendiniz, şimdi tarafsız olamazsın muhtemelen ama nasıl bir müzisyen sence? Dürüst olabilirsin. Yani kendi söylediği gibi çok renkli bir şey. Hani onu ben söyledim, bir dakika. Pardon, senin söylediğin gibi. Mektap için söyleyeyim, çok renkli. Tabii benim de mesela çok güçlü olmadığım bir köşe, yani şiir ve hani okuyan bir adamım ama herhalde mesleğini de getirmiş olduğundan dolayı çok çok daha tekniğe yönelik bir okumam var. Ama şiir ve işte müziğin işte beste ve bu şekilde falan bu kadar yakın bir ilişkide olmamıştım. Peki, şimdi öğreniyorum ben, ama peki, çok ben renkli, hemen topu hoşuma adaya gidiyor. Atıyorum. Önünde bir kitap duruyor. Ada ve o kitap baştan aşağı şiirsel yazılarla dolu. Bu Cem Sabil yalan mı söylüyor sence? Yani şöyle, önümde kitabın ismi İç Dökmek ve bunu bizim dinleyiciler bilmiyor tabii ki ama senin ve arkadaş grubumuzun bir geleneği var. Her yıl 1 Ocak'ta bir yemek yeniliyor saatlerce. Orada verilen bir kitaptı. Ben o zaman herhalde bunu gördüğüm yaşımda hatırlamaya çalışıyorum. Yıl yazmıyor kitapta ama 2016 civarı. O civarlarda. Evet. Şimdi adayla sizinle buluşmadan önce konuştuk ve kitabın yapım yılı yazmıyor dedi. Olur mu öyle şey dedim. Baktım. Ve Hakkı Mısıroğlu nasıl böyle bir şey atlar acaba diye. Bilerek mi yıl yazmadınız yoksa bir teknik hata mı? Yani bak o detayı hiç düşünmemiştim. Yani. Çünkü Hakkı'ya verdim, yaptı okey bitti yani. Ama kitabın içinde sanırım uçağa bindiğinizde duyduğum bir rahatsızlık var. İşte mide bulantısı ve o tecrübeyi bir şekilde elemek için aslında için dökmeye ve yazmaya başlıyorsun. Yaz bir dakika, bir ayrıntıyı vermemiz lazım. Bu kitapta çizimler var, yazılar var ama onların hepsi uçaktaki kusmuk torbasına çizilmiş. Oraya geliyordum. Uçaktaki tecrübeyi anlatmam sebebim bu. Ben de daha kişisel bir yerden baktığımda o zaman işte lise son civarında ve üniversiteye hazırlanıyordum. Dolayısıyla böyle şey çok hoşuma gitmişti. Biraz akademik olarak çizim yapmaktan, o iç dökmek için yapılan çizimden bayağı uzaklaşmıştım. Her şey benim için iş ve okul olmuştu. O yüzden bunu çok sevdiğimi hatırlıyorum. Şimdi bu herhalde 6 yıl sonra tekrar baktığımda bu ikisi, hem yazılar var hem çizimler var, heykel fikirlerinin ortaya çıktığı bir kitap. Evet. Bu biraz nasıl bir araya geldi? Bu kadar ne kadar sürdü? Herhalde 2012'den, 2013'ten 2016-2015'e kadar yok, kusmuk torbaları yani var. 90-98'den itibaren bu böyle bir şey. Çok, o sırada çok fazla Almanya'ya uçup gidip geliyorum. Ve uçak da beni tutuyor. Uyumayı tercih ettim. Fakat bir süre sonra uyuyamazdı oldum. Sonra bunları keşfettim. İşte o an, o günkü notlar, hani ne yapmam gerekiyor, nasıl? Çünkü bir iki saat, iki buçuk saat uçuyorsun. İşte şunu yaparım, bunu ederim falan derken. Sonra bir süre sonra atölyede baktım, böyle bir kutunun içine koymuşum Almanya'da. Bayağı bir 60-70 tane olmuş. Hı hı. Sonra birdenbire sevdim bu fikri. Bir devamlı olabilecek bir şey geldi. Ve bugün 700'ün üzerinde bunlar. Ve neredeyse her uçakta bir tane yazmak kaydıyla. Aha. Yani pilot bile olabilirim şimdi. Yani bayağı uçuş saatim dolmuş vaziyette. Çok keyifli. Tabii şöyle de bir şey söylemek zorundayım. Yani tabii bu zaman içinde okunabilirliği de ortaya çıkınca biraz, hı-hı, daha sansürlendi. Yani hani bir parça, hı-hı, daha o hani iç dökmek. Otosansür mü oluyor? Otosansüre girdi bir parça. Fakat ona rağmen evrim şöyle, yapmak istediğim işler veya yaptığım işler üzerine yorumlarım gibi. Ve, hı-hı, o andaki güncel ne varsa yani o şey. Sonra bu kitap yapılırken bunda aşağı yukarı bu şeyde 100 tane tıpkı basım var. Hakkı da sağ olsun, Hakkı Mısıroğlu, evet, çok şık bir evet, tasarım çok yaptı. Evet. Çok güzel. Ondan sonra ve satılmıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Yok. Münir de Münir Gölen'in de yazmış olduğu bir elimde işte bir 100 tane kadar bastırmıştık ondan da. Münir Göle de bir ön söz yazdı ona. Çok keyifli bir şey oldu. Yani bir ciddi bir dokumentasyon oldu. Ve bununla ilgili bir küçük sergi açmıştım. Bu açtığım sergide sanki böyle bayağı bir yani her şeyde tavan astık bunların bütün orijinallerini. Levent'teki. Levent'teki sergide orijinallerini astık. Altlarında da heykeller vardı. Yani ben bile çok çok etkilendim. Yani hakikaten böyle bir heykel ve üzerinde yazısı, deseni önce yapmışım, sonra o gelişmiş. Çok keyifli bir süreç oldu. 20 küsur sene belki daha, evet 20 küsur senedir devam ediyorum. Bir ikinci kitap çıkacak mı? 700 vallahi tane olduğuna yapılabilir göre. Yapılabilir yani. Bu içinden seçme bir 100 taneydi. 700 tane. Şimdi hedef de bunu böyle bine paketlemek. Yani 1000 tane çok ulaştırabilir. Çok masraflı bir kitap. Uçak paralarını hesaplarsan çok masraflı. Evet ya, peki sana Meral için sorduğum soruyu, Mehtap için sorduğum soruyu Mehtap'a soracağım. Cem nasıl bir heykeltıraş? Şimdi benim durumum biraz daha farklı. Çünkü ben bundan 2 yıl önce pandemi başladığında Kuşadası'na gittim. Ve nefis bir yaz geçirdim. Yani bütün müzisyen dostlarımdan bu anlamda ayrışan, evrenin bana çok keyifli davrandığı bir yazdı pandemi olmasına rağmen. Orada bir meydanda şarkılar söyledim ve her hafta çok bir açık alanda olduğu için böyle 500 kişi, 700 kişi falan, nefis bir yazdı. Bir gün getirip yanıma nefis bir heykel koydular. Bir balıklı adam heykeli, Kuşadası'na gidenler bilirler. Ben heykele baktım ve çok beğendim, yani ne kadar güzel bir heykeldi. Ve sahneden inip kulise yürürken her seferinde heykele dokunuyordum ben. Yanından geçerken böyle işte koluna, bacağına, balığa dokunarak böyle ne güzelsin falan diye böyle işte keyifli bir şekilde kulise geçiyordum. Bronz muydu o heykelci? Evet. Dokunmakta sakınca yok yani. Yok. Ve sonra o heykelin tabii Cem Sabil'in olduğunu öğrendim. Biz o yaz Cem'in heykelleri Kuşadası'nda işte yerleştirildi. Orada böyle kediler falan da var. Hepsi çok güzeller ama biz o yaz tanışamadık. Ama sonra işte İstanbul'da tanışmış olduk ve ben aslında çok hayran olduğum bir heykeltıraşla tanışmış. Sonra sevgili olmuş, şimdi de eş olmuş, şanslı bir insan. Peki Cem'i çalışırken izledin mi hiç? Yani çamur çalışırken vesaire çalışırken. Bu en son yine işte bir Muffy, çok değerli trompetçi Muffy'nin heykelini yaptı. Ben de bir geçen gün de paylaştım kendi sosyal medya hesabımda. İlk defa bir heykelin yapım sürecini en başından, o heyecanlarından başlayarak ve de en son yerine geçtiğimiz günlerde yerleştirildi. Yerine konulduğunu gördüm ve çok heyecanlandım. Ben artık zaten bronz heykellerin yanından geçerken minik bir saygı duruşuyla geçiyorum. Saygılar diyerek geçiyorum. Acayip bir proses çünkü. Yani çok yoğun bir çalışma. Ben genelde tekne ile ilgili hani eğer ekipten birileri varsa kaptan nasıl bir kaptan diye sorarım. Cem çalışırken nasıl çalışıyor? Sakin mi? Huysuz mu? Yanına yaklaşılmıyor mu? Yoksa seni de işin içine alıyor mu? Mesela ben Cem'in uzaktan çalışmasını izlemeyi çok isterim. Böyle bir belgesel var mı Cem? Evet, bir şey yapıldı, bu Mafi ile ilgili bir proje yapıldı ama ben uyumlu bir adamım ya. Ben ama haklı. Bu arada onu söylemek isterim. Yani Cem Sabil'in şimdi YouTube kanalı artık aktif, önümüzdeki günlerde daha da aktif hale gelecek. Bu heykelin, bahsettiğim heykelin başından sonuna kadar 7 dakikalık böyle bir bütün proseslerini içeren bir film çekildi. Ünal Aslan sevgili dostumuz çekti. O şimdi yayınlanacak mesela. Cem kendi sosyal medya hesabından da bir kısmını yayınlayacak. Senin sosyal hesabının bir adresi var mı? Cem Sabil yazınca YouTube'a çıkıyor mu? Cem Sabil yazınca çıkıyor, evet. Anladım. Peki laf uzuyor, müziği kaçırıyoruz. Halbuki bugün aramızda bir şarkıcı var. Çalalım bakalım şarkıcıya. Bilmiyorum, hazır mı, ne çalacaksınız, ne söyleyeceksiniz, hazırmış. Benim çok sevdiğim bir söz yazarı ve besteci yine Vedat Sakman. Onun Ateş Oldum diye çok güzel bir şarkısı vardı. Ben de çok sevgili Kanun Üstad dostum Mümin Sesler'le beraber tek bir kanunla söylemiştim o şarkıyı. Ateş Oldum. Ateş oldum, yanar oldum, gönlünü verdim ya. Şarap oldum, kadeh oldum, yere düştüm, kırıldım. Aşk ateşi İki kurşun, birini aldım ya. Aşk ateşi iki kurşun, birini aldım ya. Uçtum konudum, uçmaz oldum, kuş gönlüne sığındım. Beşik ardım, gurbet oldum, sine oldum, vuruldum. Evet, Açık Deniz devam ediyor. Bu hafta Açık Deniz'i Mehtap Meral, Cem Sabil ve Ada Gökçin'le yapıyoruz. Ateş Olduğumu dinledik Mehtap'tan. Elimde de bir küçücük, incecik, mütevazi bir kitap var. Mehtap Meral, İncir'in içindeki Arı. İncecik şiirler var içinde. Şeyi dikkatimi çekti. En son 1-2-3 boş sayfa var. Bu özellikle yapılmış bir şey mi? Yani Hani... Yani tamamen aslında o yayın evimin, işte editörümün falan, onlar kitabı. Ben kitabın tasarımını çok beğeniyorum bu arada. Mona Kitap'tan çıkmıştı. Onların kendi tasarımı. Kitabı aslında ikiye bölüyorum. Yani ilk bölüm İncir'in içindeki arı, ikinci bölümde Gelincik İnadı diye çok minik beş şiirden oluşan bir bölüm var. Orada benim çok sevdiğim kadınlara yazdığım şiirler var. Tezer Özlü'ye, Sevgi Soysal'a, Duygu Asena'ya. Böyle bir bölümde bitiyor. Benim için bu da yine çok, yani ben şiir kitaplarım, şiirin kendisi çok önemli benim için. Okuyucu olmak çok önemli ama bu benim için önemli çünkü Yunus Nadi ödülünün sahibi oldu. Yine pandemi de üstelik. O yüzden benim için çok anlamlı. Peki yazarlık sadece şiirle mi sınırlı, yoksa küçük hikayeler, daha uzun hikayeler, yayınlanmış roman? Yok. Aslında öykülerim var ama hiçbir zaman, yani ya belki denemeler. Öyküler var ama onları yayınlamadım. Ben hep böyle şiirle yürüdüm. Belki önümüzdeki günlerde de böyle küçük küçük bir, artık dosyaya doğru yaklaşıyor öykülerde, ama yayınlayacağımı düşünüyorum. Ama şu ana kadar 3 şiir kitabım var. Kedi Mevsimi, Ses ve Toz, İncir'in içindeki Arı. Bir de 25 şairle yaptığım söyleşilerden oluşan bir kitabım var benim. Şair Gibi Sevmek onun da adı. İşte Atol Behramoğlu'ndan Pelin Batu'ya, işte Hilmi Yavuz'dan şu an yaşayan birçok, 25 tane çok değerli şairle aşka dair söyleşmiştim o kitapta. Peki ben Cem'e döneceğim. O bana daha kolay geliyor. Cem, sen heykel senin için bir tasarım mıdır, yoksa böyle hani çamurla oynayıp nasıl yapıyorsun? Yani önce eskizler çizip bir iki boyutlu illüstrasyon çalışmaları yapıp sonra onu çamura, sonra bir şeye mi, yoksa alıp çamur parçacıklarını böyle oynayarak ama aklında da bir şey var, nasıl çalışıyorsun? Benim için çok önemli, benim kafamda bitmiş olması lazım. Yani bir hikayesi olur. Yani çoğu zaman da böyle bir kritikle karşılaştım. Hikayemi anlatıyorsun dediler bana. Evet, ben hikaye seven bir adamım. Yani bir hikaye varsa, ki bu mümkün olduğu kadar böyle zamansız ve yersiz olmasına çok dikkat ettim. Bunun da en büyük avantajı şeydi tabii. Mitolojiyle biraz ilgilendiğin zaman, biraz felsefe, biraz mitoloji işin içine karıştığın zaman boyutlar boyutsuzlaşmaya başlıyor her şey, öyle diyeyim. Oradan yola çıkaraktan, oradan seçmiş olduğum bir takım hikayeler beni cezbediyor ve kafamda o heykeli bitiriyorum esasında. Sonra onu malzemeye dökmeye kalıyor. Yani iki tip var. Yani bugüne kadar gördüğüm benim. Bir tanesi hakikaten çok disiplinli bir şekilde her gün gidip işte taş üstüne koyup işte gömleğini giyip çamurla çalışan, adım adım her gün. Bir de bir tip daha var. O da işte kafasında kuruyor, başka şeylerle ilgileniyor ama o çamura veya işte o malzemeye dökeceği gün giriyor atölyeye ve pat pat yapıyor. En doğrusu ne? Bunun ikisinin karışımı. Yani her gün parça çalışmak lazım. Ben bir üçüncü yol deniyorum herhalde. Mehtap, ben heykel de yapıyorum. Ahşap konstrüktif heykeller. Ben mesela... Çok da güzeller bu arada. Önce küçük ahşap objeler biriktiriyorum. Bir kutunun içinde onlar, işte küreler, işte gerilmiş yaylar, başka bir şeyler, helezonlar vesaire. Onlar birikiyor. Sonra onları birer birer alıp nereye varacağını bilmeden kurgulamaya başlıyorum. Yani benimki biraz tembel iş aslında. Önceden hiç çalışma yok. Sadece var, bir elemeyi var. Ama ana fikir bir mühendislik. Yani bütün işlerimden hepsinde küçük minik böyle mühendislik oyunları var. Ama figüratif değil. Tamamen konstrüksiyon üzerine kurulu bir şey. Ve ahşap ağırlıklı. Gerçi metale de başladım ama yay telleri kullanarak çalışıyorum. Dolayısıyla şey, mesela ben kendime baktığım zaman ben kendimi mesela sanatçı olarak pek göremiyorum. Çünkü benim büyük cümlelerim yok. Heykel yaparken hani şöyle bir duygu yaratayım, böyle bir duygu yaratayım gibi bir derdim yok. Hatta benim işlerimin isimleri de yok. Sadece numaraları bile yok. Yani koyuyorum. Mesela ama benim Cem'in çok sevdiğim bir işi var. O sandal kaldıran adam. Mesela oraya nasıl geldin? Hani o heykel nasıl ortaya çıktı diyelim. Şöyle bir de tarif edeyim bilmeyenlere. Uzunca bir sandal düşünün. Daha böyle Karadeniz çektirmesi, kancabaşı değil, İzmir kayığı gibi. Onun altında teknenin başından, yani o teknenin dışında, omurgasının altında bir adam, teknenin bir kıçı yerde, öbürü de adam kaldırmış ama oranlar, renk vesaire müthiş. Şimdi bu heykel Sisyphos diye bir kahraman var mitolojide. Bu da yapmış olduğu bir işten dolayı cezalandırılıp yer altına gönderiliyor. Orada da bir taşı dağın tepesine itmekle cezalandırıyor. Hikaye kısacası böyle. Şimdi yer altına gönderilme sürecinde bir kayık var. Yani öbür tarafa geçen hep bir kayık var. Bütün dinlerde ve inanışlarda bu var. Bir de köprüler vardır değil mi? Köprüler var ama doğru. O daha sonra. Aşağı inmek için bir kayıktı. O kayık, bu kayıkta yani mitolojideki figür Karon diye birisi. Kayığın dümencisi veya kürekçisi. İşte insanları alıp aşağı götürüyor. Sisyphus Karon'u sarhoş eder, bir ağaca bağlar ve kaçar tekrardan. Oradaki o heykelin şeyi, dile getirdiği şey, o kayığın rotasını değiştirmek esasında. Yani kayığın rotasını değiştiriyor o. Yani o tekrar yaşam. Tabii burada işte Albert Camus'un bir şeyi var, 1957'de yazmış olduğu bir essay var. Hatta Nobel almasında da ona çok faydası olmuş bir şeydir. Sisyphus söylemleri diye. Orada çıkan bir betimleme var. İnsanın direnci kırılmıyor. Yani bütün mesele o yaşama olan bağlılığı, o direnci ve o savaşma gücü. Yani bize esas da biraz ayakta tutan hikaye bu. Çünkü son hep belli. Yani bir son var, o belli. Ne zaman olacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle Allah'tan. Ama yani hep onunla bir mücadelemiz var esasında. Bu kayıktaki o Sisyphus'un o kayığı kaldırması, rotası değiştirmesi falan. Yani hep birazcık oraya oynamaktı. Fikir oydu. O heykel nerede şimdi? Kuşadası'nda mı? Şu anda Kuşadası'ndan aldım. Şimdi tamir ediliyor. Kayığı tamir ediliyor. Tekrar Kuşadası'ya. Bu komik. Bak bunu evet, çizsem karikatür olur. Problem var yani. Evet. Tekte yanlış yapmış. Tamirde şimdi boyanıyor tekrar da. Toparlanıyor. Peki hazır Cem seni yakalamışken benim çok matrağıma giden bir konuya girmek istiyorum heykelle ilgili. Şimdi Mehtap bilirsin şu bütün şehirlerin hangi şeyi popülerse patlıcanı, domatesi, işte çayı bilmem işte çaydanları. Bunlar yerel yönetimler tarafından şehir meydanlarına heykeller olarak konuyorlar. Ve bu sosyal medyada da epey bir gırgır konusu. Geçenlerde ben şöyle bir şey yazdım. Biri onların hepsini toplamış. Böyle bir 15-16 tanesini bir araya getirmiş. Baktım ve etkilendim. Şöyle söyledi, cevap olarak yazdım. Yani dedim bu heykellerin altında her birine bir tek isim olsaydı Ahmet ya da Antonio. Bu bir tarz olarak heykel sanatına geçerdi. Ne diyorsun? İki şey soracağım. Bir, o heykellerle ilgilisin. Heykeltıraş olarak yaklaşımın ne? İkincisi de yerel yönetimlerle heykel ilişkisini soracağım daha sonra. Valla şimdi bu galiba bir parça bize özgü bir olay. Yani hani bir yandan yapılması gerektiği düşünülüyor. Fakat kültürümüzde çok yeri olan bir şey değil heykel. Çünkü bir takım karşısında duran düşünce var. Yani şimdi şöyle baktığın zaman işte iki arada bir derede bir şeyler oluyor. Ama bu demin söylediğin şey çok enteresan. Yani bu böyle kendi başına bir kültür oluşturdu. Evet. Yani şimdi heykel mi değil mi, işte oranın işte Kars'ın peyniri, ötekisinin balı, neyse işte arısı, ayranı filan, yani böyle bir, inanır gibi değil ama bu bir kendi başına bir kültür oluşturuyor. Bu böyle bir ama işte yanlış zaten söylemek istemiyorum ama hani böyle bir çok özgü, hakikaten bir arabesk, evet, bir şey var orada. Evet. Ama hakikaten bir süre incelenirse ciddi bir doktora çalışması çıkar bunun altından. Evet, hayır, ben şunu kesinlikle hakikaten bir iddia olarak ortaya koyabilirim. Eğer onların altında bir imza olsaydı, tek bir imza olsaydı, kesinlikle burada da burada toplantı, sohbette olsaydı, biz o adam kendi yaptıklarını anlatacaktı. Biz de peki üstad sen haklısın diyecektik. Evet, evet. Yani bunun örnekleri dünyada var zaten. Yani böyle fakat adamlar şey var. Evet. Mesela hatırlarsınız. Efes Pilsen Koraç Kupası'nı aldı. İşte Bakırköy'e Koraç Kupası'nı heykel olarak diktiler. Evet, evet. Şimdi buradan yerel yönetimlere gelmek istiyorum. Şimdi bir sürü yerde işte bir takım ürünlerle ilgili şartnameler vardır. Yani gıda ise şöyle şu şartlarda yapılır. Bunun kurulları vardır vesaire. E şimdi bakıyorsun bir yerel yönetim, bir belediye başkanı gelip meydanın ortasında bir şey dikiyor. Ve bu heykel diyor. Şimdi kaldırsan kaldıramazsın. Hani yıksan vay sanata mı saldırıyorsun diye üstüne gelirler. Tabii, tabii. Yani yerel yönetimlerle bu anlamda heykel sanatının ilişkisi ne? Nasıl seninki herhalde oluyordur çünkü Kuşadası şuraya buraya koyuyorsan. Yani mesela bir kurul var mı? Yani belediyeye bir proje öneriyorsun. O bir sanat kurulu tarafından değerlendiriliyor. Tamam bu şu bizim şehrimize yakışır. Şu evet. meydana diye böyle bir sanat kurulları var mı yoksa bu sadece işte halkla ilişkiler bilmem nesiyle 3-5 telefon konuşmasıyla bir bütçeyle hop diye oluyor mu? Şimdi her halükarda zaten yani sanatçı olarak böyle bir teklif de gelse direkt yani direkt teklif de gelse veya bir yarışma da olsa muhakkak bir şey sunuyorsun. O sunduğun şey de bir tartışma sürecinden geçiyor. Yani ben burada yerel yönetimleri yani gördüğüm çok örnek var. Yerel yönetimlerin tavrının yanlış olmadığını düşünüyorum. Yani adamın bir prosedürü var. O prosedüre göre davranıyor. Gerekirse kurul seçiliyor. Gerekirse işte bir grup karar veriyor. Davetiyeler çıkarılıyor. Veya direkt satın almalar yapılıyor. Bir prosedürleri var. Onlara uymaya çalışıyorlar. Burada bir sorun yok. Ama esas sorun işte o aradaki bir böyle bir gruplaşmalar var. O gruplaşmalarda o jüri adını koyduğumuz böyle bir takım gruplar var ve bu gruplar esasında belirleyici oluyorlar. Ve burada mesela ben hiçbir yarışmaya katılmıyorum prensip olarak. Hı. Benim için bitmiştir. Yani ben akademiyi bitirdiğimden beri hiçbir yarışmaya katılmadım. Katılmayacağım da bundan sonra. Çok özel bir yerde bir jürilik yapıyorum. Çok özel. Onun haricinde jürilik de yapmıyorum. Artı ders de vermiyorum. Yani benim böyle bir takım prensiplerim var. Ormanda, jungle'da tek başıma giden bir kurt yürürüm. Orada da yürürüm ve dururum da yani. Hiç şey, sıkıntım da yok. Çünkü bu seçimlerdeki sıkıntılar var. Konuşuluyor da. Kendi aramızda konuşuyoruz bunları da. Ama orada belediyelerin durumundan öte bu kurulların durumları daha vahim. Benim düşüncem bu. Peki gelelim başka bir konuya. Bu da herhalde Türk heykel sanatı içinde ayrı bir başlıktır. Atatürk heykelleri. Şimdi genelde tartışma şu oluyor Mehtap. İşte bu Atatürk'e benzemiş mi benzememiş mi muhabbeti dönüyor. Ben de bakıyorum ya bırakın şimdi Atatürk'e benzeyip benzemediğini. Ayakkabı ayakkabıya benzemiyor. Giydiği ceket cekete benzemiyor. Kumaş kumaş olmamış. El el olmamış. Neden Cem yani İşte 100. yıla doğru gidiyoruz. Daha hani işte bu dediğimiz bir Türk heykeltıraşının elinden çıkış. Ben bilmiyorum. Belki vardır ama bir Atatürk heykeli yok. Neden Atatürk heykeli yapmayı öğrenemedik, yapamadık? Valla o tabii çok yani şöyle söyleyeyim. Ben bir takım heykeltıraşlar tanıyorum. Gözlerinin aralığı, burnunun yüksekliği, kulağı santimetrelerle bilen yani kafasında bilen ve onu yapan ciddi bir grup var. Benim mesela çok sevdiğim biraz şey kaçacak ama mesela Yılmaz Büyükerşen çok ciddi bir Atatürk heykeli yapan bir adamdı. Belediye başkanı ama böyle o böyle inanılmaz bir şekilde angaje. Beni çok etkileyen heykellerden bir tanesi Mehmet Aksoy'un yapmış olduğu Selçuk'ta yapmış olduğu bir Atatürk heykeli var. Orada Atatürk falan yok esasında. Yani öyle bir şey yok ama bir belirli bir gün yere düşen bir gölge var. Atatürk'ün silüeti müthiş bir şeydir. Ben çok severim. Ben daha çok basit bir şey soruyorum. Yani hatta gel bunu akademi eğitimine götürelim. Yani Ruhi Görüney diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Rahmetli oldu. Böyle soyutlama biraz sanatçıların işine gelir absürt çalışmak. Yani çünkü orada bir seni sorgulayacak bir disiplin yoktur. Ben yaptım oldu olur. Evet. Ama işte bir gün Ruhi böyle gene absürt bir şeyler çiziyor falan. Ya dedim önce dedim klasik resmi öğren. Yani şu telefonu telefon gibi çizebilmeyi öğren. O ben onu zaten yapar bir. Koydum önüne bir şey. Çizsene bakayım şunu dedim. Çizemedi. Şimdi şuna takılıyorum ben. Orada bir o göl şehirde dolaşan Atatürk heykellerini büstöden söz etmiyorum. Gömleğinden, ayakkabısından, elinden, kemerinden filan. Orada bir boş vermişlik duygusu aktarıyor insana. Yani üzerine Atatürk'ün büstünü koymuş, altını da boş vermiş duygusu yaratıyor. Dolayısıyla ben ciddiye alamıyorum o heykelleri. Yani mesela Beşiktaş'ta hala duruyor mu bilmiyorum. Bir tane uzun bir kule gibi bir sütun vardı. 15-20 metre etrafı camla kaplı da tepesinde de bir şey var. İskelenin tarafındakine. O karşı tarafı. Deniz kaldırın Müzesi'nin yanında. Bir süredir yok meydanda. Evet. Mesela Atatürk heykelleri arasında en çok sevilenler İtalyanların yaptıklarıdır. Valla İzmir'de bir tane var işte şeyin Kanonika'nın yapmış olduğu. Zaten Taksim Meydanı'nda onundur. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Hakikaten öte güzellikte yani. Peki gelelim şeye, akademiye. Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Çünkü bunun müsebbibi yani en çok hesap sorulacaksa oradan. Mimar Sinan'dan değil de Güzel Sanatlar Akademisi'ne hesap sormak lazım. Eğitim kalitesinden mi geliyor bu fark? Yani yoksa öğrenciler bir an önce kendi imzalarını yaratıp kendi formlarını yaratıp oradan kaçıyorlar mı o emekten? Çünkü çok ciddi bir emek onlar. Valla ciddi bir değişim var. Yani şimdi bu da sanatsal şeye baktığın zaman zanaatla birleşmiş olan kısmı gittikçe azalıyor. Bu doğru. Çünkü çok yeni medyalar çıktı. Yani çok yeni imkanlar ve yapılabilecek olan şeyler çıktı. Malzemeler çıktı. Dolayısıyla o akademik, yani bizim anladığımız boyuttaki akademik eğitim gittikçe yok olmaya yüz tutuyor. Yapanlar daha geniş bir perspektiften bakacaklar. Yapmayanlar da sanat yapmaya devam edecekler. Değişiyor çünkü. Yani o değişiyor. Peki ben şimdi normal program zamanımız bitti başlayış saatine göre. Yani bire göre ama bir 8 dakika alacağımız var. Dolayısıyla ben şimdi akademiyi de koklamış bir eleman olarak Ata Gökçin'e döneyim. Sen ne diyorsun bu benim Atatürk heykelleriyle ilgili söylediklerime, Cem'in yanıtlarına? Sen ne diyorsun? Genç bir sanatın bir köşesinde bulunan. Şimdi çağdaş sanat benim özellikle sevdiğim bir alan. Çünkü bu illa şu demek değil tabii ki. Yapılan her çağdaş sanat eserine bayılıyorum, çok çığır açıcı buluyorum demek değil. Sadece insanlarda yarattığı tepkiyi seviyorum. Bu sanat zanaat ayrımının olması özellikle ilgilendiğim bir konu. Çünkü insanların ilk olarak sanat olarak nitelendirdiği şey zanaatle birleşen oluyor. Ortada somut olarak bir emek ve zanaat görmediklerinde bunu ben de yaparım deme eğilimi daha fazla oluyor. Doğru. Ama fikir üzerinden üretilen eserlerin de eşit derecede etkileyici olabileceğini düşünüyorum. En azından. Tabii ki. O yüzden tamamen... Bu doğru olmasa diğer sanatlar olmazdı. Karikatür olmazdı, sinema olmazdı, bir şey olmazdı yani. Yok, daha hani kavramsal sanattan bahsediyorum. Hı-hı. Yani örneğin şu bana anlamlı geliyor en azından. Sadece bunu ben de yaparım veya sanat bu mu tepkisini almak hoşuma gidiyor. Çünkü insanların belli bir tepki geliştirmesi oluyor. Öbür türlü sanat, zanaatı birleştiren üretimlerle daha çağdaş ve fikir odaklı üretimlerin daha iyi olduğu bir yan varsa daha güçlü tepkiler üretmektir bence. Çünkü güzel bir tabloya, gerçekçi bir tabloya veya bariz güzel olan, güzel yapılmış bir Michelangelo heykeline bakıp of yapmış insanlar deyip diğerinde önünde daha çok durup ya bu neden sanat ve neden burada tepkisi alıyor olması bence bir tık öne çıkarıyor onun için. Ama birazcık kendi jenerasyonumu eleştirmem gerekirse bunun içinde çok kaybolduklarını düşünüyorum birçok insanın. O zanaat kısmını ve o geleneksel sanat eğitiminin değerinin biraz düşürüldüğünü ve onun ne kadar önemli olduğunu unutulduğunu düşünüyorum. Biraz akademiye gidememiş bir insan olarak en azından bunu söylüyorum. Hala bu eğitimi direten ve vermeye çalışan hocalarımız var. Ama, evet, benim özetle söylemeye çalıştığım şey yani Picasso'nun son yaptıklarına bakıp Picasso'yu değerlendirenlerin bir de mesela Picasso'nun mavi dönemindeki çalışmalarını, desenlerine bakmaları lazım. O zaman nereden nereye geldiğini ve niye onu yapmaya bir tırnak içinde hak kazandığını görebiliyoruz. Evet. Ben Ada'ya şey sormak istiyorum. Ada Arter'de şu anda ve çok farklı sanatçıların sergilerini hazırlıyorlar. İşte onun, yani o sürece tanık oluyorsun, sonra gezdiriyorsun vesaire. Dolayısıyla farklı farklı sanat yaklaşımlarını sanatçılarla tanışıyorsun. Mesela bir sanatçı öbürüne göre nasıl beğeniyorsun ya da mesela artık profesyonelleştikçe ha bunu sever insanlar, bunu yapalım, yok bunu galiba bunu koymayalım, şunu koyalım gibi de bir kriterleriniz oluşuyor mu? Yani şu anki işim özelinde konuşmayayım, daha genel anlamda hem öğrenci olarak hem stajyer olarak hem şu anki işim kapsamında daha genel konuşmam gerekirse anlattıkça, paylaştıkça insanların ne düşünebileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama hiç beklemediğim, bu sadece profesyonel anlamda değil, arkadaşlarım tarafından da, sen tarafından da aldığım farklı tepkiler oluyor. O tabii ki insanların ne düşünebileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama sonuçta onun için arada bir kolaylaştırıcı olmak her zaman güzel ve üstüne bir konuşma yapmak, onu farklı şekillerde incelemek, çıktısı ne olursa olsun her zaman keyifli ve bence hep olması gereken bir şey. Peki benim akıllı kızım. Peki. Borç alacaklı olduğumuz dakikalardan çok az kaldı. Mehtap, senden bir şarkı daha dinleyelim. Sonra da artık herhalde programı kapatacağız. Var mı hazırda bekleyen bir şarkımız? Bir Aysel Gürel ve Banu Kırbağ şarkısı var. Bir Bahar Aşkısın. Onu ben yeniden seslendirdim geçtiğimiz yıl. Onu peki, dinleyelim. Peki. Mevsimin peşine takılıp gittim. Bir bahar aşkısı artık sevgili, bir hayal aradım o sen değildin, bir saman alevi yaktık sevgilim, bir hayal aradım o sen değildin, bir saman alevi yaktık sevgili. Gün gelir bir yerde karşılaşırsak, gözlerim yaş dolar başlarsa sağnak, İlk sözüm ne olur sen bana bırak, derim ki ne çabuk bıktık sevgili. Gün gelir bir yerde karşılaşırsak, gözlerim yaş dolar başlarsa sana, İlk sözüm ne olur sen bana bırak, derim ki ne çabuk bıktık sevgili. Koşarken kelebek gibi sarıldın, kanadın sanki eridi. Bir yasak bahçede gizlendiğini anladım, söyleme artık sevgilim. Bir yasak bahçede gizlendiğini anladım, söyleme artık sevgili. Gün gelir bir yerde karşılaşırsak, gözlerim yaş dolar başlarsa sana, ilk sözüm ne olur sen bana bırak. Derim ki ne çabuk bıktım sevgilim. Gün gelir bir yerde karşılaşırsak, gözlerim yaş dolar başlarsa sana, İlk sözüm ne olur sen bana bırak. Derim ki ne çabuk bıktık sevgilim. Derim ki ne çabuk bıktık sevgilim. Derim ki ne çabuk bitti sevgilim. Evet, Açık Deniz'in sonuna geldik. Mehtap, senden bir izin alacağım şimdi. Çünkü bizim benim sohbet programımı biliyorsun. Arada da şarkılar çalıyorum. Fakat podcast'e konduğu zaman telif hakları yüzünden şarkıları çıkartıyorlar. Bazen o şarkılar çıkınca da konuşma kekelemeye başlıyor. Bu senin şarkılarını yayınlayabilir miyiz? Bütün hakları sende mi, yoksa izin mi alacağız? İlk şarkının ilk şarkı ve ikinci şarkı için Vedat abinin de çünkü bu konuda benim gibi baktığını biliyorum. Onu da sorarım elbette. Banu'ya da sorarım ama Aysel Gürel için bir şey diyemeyeceğim. Hani ya, sadece böyle bir şey var. Telif sorunu aslında yani ülkede zaten biraz böyle hani bizim de yeni yeni öğrendiğimiz. Bu telif sorunu şey bizim için para sorunu. Yani bir podcast yayınlanınca bir daha para ödüyorsun. Ben hayatım boyunca şarkı söylemek ve yayınlanmasının üzerine para verilebilecek ve böyle bakan biri oldum. Hep çok keyif alırım. O yüzden nasıl isterseniz öyle, hiç sıkıntı yok. Elbette. Tamam, peki. Berhem, bunu podcast'te de yerleşen arkadaşımıza lütfen ilet. Bu sohbette, bu Açık Deniz'de şarkılar Mehtap Meral'in hediyesi. Evet, Açık Deniz'i bu hafta Mehtap Meral, Cem Sabil ve Ada Gökçin'le birlikte yaptık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, Açık Deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.